сейчас я записываю. Добрый день. А кога като искам, а как се спира? Ай, тука. Няма да го спираш, а стопа се спира. Ти сега като говориш, не знаеш, че се записваш. А, добре. Може да изпееш нещо. Ама и ти се записваш. И аз. И аз се записам. И ти се записваш. Всички се записваме. Отивам да взема един инструмент. Отивам да взема инструмент. Защо тези толкова? Защото има вътре много електроника. Никиш, да не си немайки телефон. Не, записваме сега. С тебе няма да... А, то сега записваме и телефон. Стане 4 минути, спираме. Добре. А къде се начиска, когато искаш да го да спреш? На стоп. Тук. Да. Добре. Само веднъж. Ти не ограничаваш 4 минути. Стана 30. Стана 42. Дай соло. Моята път до 5 го оставим.